بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet, bu masalar boş, bu masaları dolduralım. Enver abi, sen not alıyorsun, gel böyle inşallah. Evet kıymetli kardeşler, İmam Ebu Zekeriya Yahya Ennevevi Rahimahullah'ın Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabını okumaya devam ediyoruz. Pazartesi günleri bizler İmam-ı Nevevi'nin bu terhib ve terhib. Terhib teşvik edici, terhib korkutucu, engelleyici olarak topladığı hadisleri okuyoruz ki hayatımızda bir değişiklik meydana gelsin. Öyle bir çağda, öyle bir zamanda, öyle bir mekanda, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bugün artık böyle tokatlanmaya ihtiyacımız var. Yani birisi gelecek, bize şöyle şak diye vuracak, şöyle bir ne oluyor diyerek kendimize geleceğiz. Öyle bir meşgale, öyle bir dünya telaşı var ki hayatımızda, ölüm denen bir şeyin hakikati var mı yok mu bu konuda bile sanki şüphedeyiz gibi yaşıyoruz. Yani bizim bu bedenimizle, ruhumuzu taşıyan bu bedenimizle, elimizi oynattığımız, gözümüzle baktığımız, kırptığımız, saçımızı taradığımız, kimi zaman acı aldığımız, kimi zaman tat aldığımız bu bedenimizle bir gün her şeyi bırakarak, bütün dünya lezzetlerini bırakarak, çoluğumuzu, çocuğumuzu, hanımımızı, eşimizi, sevdiğimiz en güzel yemekleri, bindiğimiz arabayı bırakarak bir gün toprağın altına gireceğimiz düşüncesi kafamızın ucunda yok. Yani ufak bir şey de olsa o hale gelmişiz. Yok. Dünkü derste söylemiştik. Osman İbni Affan radıyallahu anh mezarlardan geçince, mezarlara gidince ağlıyor. Diyorlar ki ey Osman radıyallahu anh, sen cenneti ve cehennemi hatırlıyorsun, ağlamıyorsun. Kabri niye görünce ağlıyorsun? Diyor ki Osman İbni Affan radıyallahu anh, mezar diyor, kabir ahiret yurdunun ilk durağı, dünya yurdunun son durağıdır. Mezarlar, yani senin o senin için kazılacak olan küreklerle böyle toprağı dışarıda çıkarılıp koyulacağın o yer bir başlangıç, ahiret için bir başlangıç. Dünya için ise, dünya için ise bir bitiş, bir son. Ama dünya için. Ayrı bir yere gidiyorsun. Ayrı bir yolculuğa çıkıyorsun. Her şey farklı. Diyor ki Osman İbni Affan radıyallahu anh, yani bizler de Türkçe düğüm noktası. Orası kabir işin düğüm noktası. Kim diyor buradan kurtulursa, yani kabirden kurtulursa, buraya geçerse, bundan sonrası diyor daha kolay olacak. Kim de diyor burada şer olursa, şerle karşılaşırsa, burayı geçemezse, bundan sonrası daha kötü olacak. Onun için oradan çok korkuyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor şöyle dediğini duydum diyor. Kabirden daha korkutucu, kabirden daha fazla ürkütücü bir manzara görmedim. Ama kim için? kalpleri uyanık olan, gaflet içinde bulunmayan kimseler için. Yani bugün bizler mezarların yanından geçiyorsak, bugün bizler trafikte giderken önümüzde cenaze arabaları gidiyorsa, birilerinin camide cenaze namazlarını kılıyor isek ve hiç etkilenmiyorsak, bunun tek bir açıklaması var, o da gaflet. Tek bir açıklaması var, o da ne? Gaflet. Yani kalp şu an öyle bir halde ki, ölü insanın kalbi gibi bir şey hissetmiyor. Diri, canlı bir kalp olsaydı, hayatta bir kalp olsaydı bizdeki, bu kalp bizi rahatsız ederdi. Neyden rahatsız ederdi? Öleceğimizi düşünmekten rahatsız ederdi. Akşam kafanı yastığa koyduğunda seni bekleyen bir hakikat var, ölüm. Bir hakikat var, ölüm. Senin bu dünyadaki bitişin. Plan, proje, çoluk, çocuk, bunların her birini geride bırakıp ayrılarak yerin altına, toprağın altına koyulmak. Dışarısı -20 de olabilir, -10 da olabilir. Toprağın içinde kurt olabilir, solucan olabilir, yılan olabilir, içinde şöyle gezebilir. Ve onun dışında kabrin sana azap edilen bir yer olabilir. Bunların hepsini düşünmelisin. Ve buna göre bu kabri düşünmek seni korkutmalı. Eğer korkutmuyorsa, eğer bu korku oraya yönelik sende bir hazırlık namına bir seni harekete geçirmiyorsa, o zaman şöyle kalbine ne yapman lazım? Kalp masajı yapman lazım. Bunlar da neyle olacak? Allah Teala'nın kitabını okuyarak, anlayarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuyarak olacak. Ölüm gerçekten yani bizlerin çokça hatırlaması gereken bir husus. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam çokça hatırlayın diyor. Ölümü çokça hatırlayın diyor. Bizlerin de çokça hatırlaması gerekiyor. Yoksa aldım, sattım, verdim, borcumu ödedim, arabamı değiştirdim, yeni ev aldım. Bunlar bizi Allah'a gidecek olan, gideceğimiz yolculuğun ilk basamağı olan, ilk durağı olan ölüm hakkında bizi ne hale sokuyor? Gafil hale sokuyor. Evet. Bizler Riyad-ı Salihin'in babu fadlis salavat. Babu fadlis salavat. Namazların fazileti. Namaz kılıyoruz. Kıldığımız namazla bize müjdelenen müjdeler neler? Yerhamukallah. Bize verilen ecirler, sevaplar neler? Bunları bilmemiz gerekiyor ki bu teşvik edici bilgiler bizi neye teşvik etsin? Salih amellere teşvik etsin. Farzlara olan ehemmiyetimiz, nafilelere olan ehemmiyetimiz olarak devam etsin. Gece namazlarındaki namaz kılışımız, namazlar arasındaki nafile namazlarımız artsın. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا قَامَ يُصَلِّي. Kul namaz için kalktığında, اُتِيَ بِذُنُوبِهِ. Diyor, kulun bütün günahları getirilir. فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ. Günahlar nereye koyulur? Başının üzerine konulur. وَاَعْتِقَيْهِ. Nereye konulur? Omuzların üzerine konulur. فَكُلَّمَا رَكَعَ اَوْ سَجَدَ. فَكُلَّمَا رَكَعَ اَوْ سَجَدَ. Her rükû edip secde ettiğinde tesâkatat anhu. Bu günahlar ne olur ondan? Dökülür. Bu hadis İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği, Şeyh Albani Rahimahullah'ın da sahih dediği bir hadis. Yani çok büyük bir müjde var burada. Yani insan gerçekten, az sonra hadislerde de gelecek, bir namazı kılmadığını, vaktin çıkmaya yönelik olduğunu bir düşünsün, ne kadar rahatsız oluyor. Bir de namazını camide cemaatle kıldığını, camide tesbihatını çekip camiden çıktığını düşün. Bir de bu rahatlığı düşün. Manevi olarak bile insan bu ikisi arasındaki farkı ne yapıyor çok iyi? Hissediyor, değil mi? Yani bu böyle insanın kendini kandırdığı bir şey değil. Herkes kendini bilir. Herkes neden tad aldığını, neden acı aldığını bilmekte somut olarak. Soyut olarak da ne zaman üzüntülü olduğun, ne zaman rahat olduğun, ne zaman hafif olduğun bunları biliyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte kişinin namazdayken başına ne getirilir? Omuzuna günahları getirilir. Her rükû ettiğinde, her secde ettiğinde bu günahlar ondan düşer. İmam-ı Nevevi Rahimahullah burada Ankebut suresindeki bu meşhur ayeti zikrediyor. İnne salate, namazın en belirgin faziletinden bir tanesi nedir? İnne salate tenha anil fahşai.